الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الله رسول صلى الله عليه وسلم o güzide tavsiyelerinden bir tanesiyle başlayayım isterseniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir söz söyler ama bin mesajı bize ulaştırır. Söylenen tek bir cümledir ama eğer biz o cümleden istifade etmeyi bilirsek, o cümleden hayatımızın her alanına ait mesajları alabilecek alıcıları açabilirsek, çok farklı istifadeler elde edeceğimiz muhakkaktır. Diyor ki sözün sultanı, Cevami'ul Kelim olan, az söz ile çok şey ifade eden, alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kıldığınız her namaz son namazınız olsun. Ne demek bu söz? Belki sadece bu söz için saatlerce konuşmamız lazım. Ufacık bir cümle. Kıldığınız namaz en son namazınız olsun. Uzatmayayım ama şunu da söyleyeyim. Allah Resulü bu sözüyle bize şunu demek istiyor. Ölüm ile burun buruna yaşayın. Ölümün size ne kadar yakın olduğunun farkında olun. Uzak bir Allah inancı değil, yakın bir Allah inancını hayatınıza hakim kılarak yaşayın. Nasıl ölümle bir yakınlık? Ya Ebu Bekir, ölümü nasıl bilirsin? Öncesinde Ömer'e sormuştu değil mi? Ömer aynı soruya, ya Resulallah, gece yatınca sabah uyanamayacak kadar yakın bilirim demişti. Ama Allah Resulü bu sözle tatmin olmamıştı. Ba'id ya Ömer, ba'id demişti. Uzak ya Ömer, gece yatıp sabah kalkamamak kadar ölüm ile yakın bir ilişki kurmak Allah Resulü'nün nazarında uzak bir ölüm anlayışıdır. Ya Ebu Bekir sen, ya Resulallah, nefesi alırken veremeyecek kadar, verirken alamayacak kadar. İşte şimdi oldu. Şimdi Allah Resulü'nün zihnindeki ölüm tasavvurunu Ebu Bekir dışarıya izhar etti. Böyle bir ölüm ile iç içe yaşamak. Onun için işte her namaz artık ikinci vaktin namazına yetişemeyecek kadar ölüm ile aramızdaki bağın yakın olduğu bilinci ile hareket etmemizi bize sağlatması lazım. Ramazanın her bir günü ikinci bir gününe kavuşamayacak kadar bize yakın olmalı ölümün o soluğu ve nefesi. İnşallah bizler de onlar gibi ölümle burun buruna yaşarız da kabrin arkasını, vereceğimiz hesabı, Allah'ın huzurunda açılacak olan amel defterlerimizi hesap eder. Ona göre heybemizi doldururuz. Rabbim defterleri açılınca yüzü kararanlardan değil, yüzü ak olanlardan eylesin inşallah. Geçen dersimizi şöyle bir hatırlarsanız dostlar, sünnetin ne olduğu konusunda muhaddis ulemanın, hadis alimlerinin görüşlerini burada aktarmıştık. Ve çok farklı noktalara da temas etmiştik vaktin nispetince. Şöyle bir hatırlayalım o tanımı ki, bugün üzerine bina edeceğimiz düşüncelerimizin zemini sağlamlaşmış olsun. Hadis uleması neyi yaparsa yapsın genel özelliği budur. Çerçeveyi oldukça geniş tutar. Mesela sünnette nasıl bir çerçeve çizmişti bize? Ahkama ve amele esas teşkil edip etmesin, Allah Resulü'nden bize intikal eden söz, fiil, takrir, siret, mizaç ve sıfat. Bunların tamamı sünnetti. Bu kadar geniş bir çerçevesi var. Ve burada çok ilginç bir ifade var aslında. Ahkama ve amele esas teşkil edip etmesin. Çok da önemli değil muhaddisler için. Çünkü Allah Resulü'nden bize gelecek her şey o ulemanın nazarında çok kıymetlidir. Netice itibariyle terk edilen her şey nebevi bir mirastır. Dolayısıyla her biri aynı değerde olmasa dahi biz bu malumattan oldukça istifade ederiz. Nasıl mesela? Çok vermişimdir bu örneği ama yine vereyim. Hani Abdullah İbni Mesud, Allah Resulü Medine'ye hicret ettiğinin ikinci senesi, mescitte Efendimiz'i ziyaret etmek için Mescid-i Nebevi'ye girmişti ya, bir de bakmıştı ki Efendimiz bir kenara uzanmış, istirahat ediyor. Ve o halde de uykuya dalmış. Abdullah İbni Mesud parmaklarının ucuna basarak gidip Allah Resulü'nün başucunda oturdu. Uyandırmamak için. Ve onun uyanmasını bekledi. Bunu beklerken dedi ki, yahu ben bir Efendimizin saçında oluşan beyaz telleri bir sayayım. Ve tuttu orada tek tek Allah Resulü'nün mübarek başındaki telleri saydı. Kaç tane? 14 tane tel vardı beyazlık. Bunun bize ne faydası var? Amele ve ahkama esas teşkil edecek hiçbir faydası yok. Bundan bir hüküm çıkaramayız. Biz de 55 yaşında 14 tane beyaz saç teline sahip olacağız diye kendimizi zorlamamızın bir anlamı yok. Böyle bir zorlamayla onu elde edemeyiz. Zaten hiçbirimiz merak edip de saçımızdaki telleri de saymayız. Kaç tane beyazlamış diye. Ama buradan o kadar mühim bir meseleyi çıkarıyoruz ki dostlar. Nedir o biliyor musunuz? Eğer sahabe Efendimizin saçlarının içerisindeki beyaz tellerin sayısını dahi merak etmiş ve o merakın neticesinde onu sayıp o bilgiyi de 1500 senedir bize intikal ettirmişlerse, düşünün ki o mübarek hayattan hiçbir şey eksik kalmamıştır. Bu bir mübalağa falan değil. Boş bir iddia da değil. Çünkü elimizdeki hazine bunun en büyük izharıdır. Allah Resulü'nün hayatına dair yazılmış eserleri üst üste istif edip toplasak emin olun bir Sultanahmet Camisi almaz. Neleri merak etmişler insanlar biliyor musunuz? Mesela İbni Habib isimli bir zat, ben demiş Allah Resulü'nün Fatıma'dan başlayıp Adnan'a kadar 20 dedesinin hanımlarını araştıracağım ve bir kitapta yazacağım. 20 tane Allah Resulü'nün baba annesine ait bilgiler şu anda bizim kütüphanelerimizde duruyor. Var mı böyle bir şey? Var mı ikinci bir insan bu kadar hayatı merak edilmiş, bu kadar araştırılmış, bu kadar araştırmalara konu olmuş? Yok, olamaz da. Çünkü o Kur'an'ın deyimiyle usvetun hasene. En güzel örnek. Onu bize en güzel örnek olarak takdim eden ilahi otorite, onun hayatına ait her bilgiyi de muhafaza ederek bugüne kadar getirecek. Onun için muhaddisler ahkamı ya da ameli esas almadan neyi bulmuşlarsa muhafaza ederek bugüne kadar getirmişler. Çerçeve geniş. Aynı çerçeveyi dostlar, bir bakıyoruz ki muhaddis ulema sahabe kimdir sorusunda da gösteriyor. Sahabe kimdir? En bilinen anlamı İbni Hacer'in isabesinde geçen ve ümmet tarafından artık ortak bir kabul gören o tanıma göre Allah Resulü'nü az ya da çok dünya gözüyle gören, lika eden, bir bakış dahi olsa onu görme şerefine nail olan ve o hal üzere de ölen insandır. Bu muhaddislerin genel tanımı sahabe için. Peki usul uleması da aynı tarifi kabul ediyor mu? Hayır. Usul uleması üzerine din bina edeceği için üzerine din bina ettiği şahıslarda bazı vasıflar istiyor. Mesela o alimlere göre Efendimiz ile bir kez görüşen sahabe değildir. Sahabi değildir. Sahabi olunması için birine göre 6 ay, birine göre 2 gazve, Bedir, Uhud, Hendek bunlardan bir tanesine, birine göre 5-6 sene Allah Resulü'nün dizinin dibinde terbiye görme şartları vardır. Neden peki? Çünkü eğer o nebevi medresede talim görmezse onun üzerine din bina edilemez endişesiyle hareket etmiş ulema ve şartları daralttıkça daraltmış. Doğru mu bu? Bir yönüyle doğru ama her yönüyle doğru değil. İsterseniz o merakı başka zaman giderelim. Asıl konumuza gelelim. Usul uleması yani usulü fıkh, fakihten ayrı bir daldır. Ve İslam medeniyetinin iftihar ile kendini diğer medeniyetlere takdim edebileceği büyük bir imkandır. Her medeniyetin bir özelliği vardır. İslam medeniyetinin de en büyük özelliği usulü fıkıh gibi müthiş bir metodolojiye sahip olmasıdır. Bu yönüyle eğer İslam medeniyetini bir tek kelime ile nitelendirmek isteseydik göğsümüzü gere gere İslam medeniyetine fıkıh medeniyeti derdik. Fıkıh sadece İslam medeniyetinin temel bir özelliğidir. Usulü fıkıh da onun için bizim medeniyetimize çok önemlidir. Ne demek peki usulü fıkıh? Şu dostlar, kabule yakın bir tanım. Müştehidin şerri amelleri, hükümleri, tafsili delillerden çıkarabilmesidir. Bir daha tekrar edeyim. Müştehidin şerri ameli hükümleri, tafsili delillerden çıkarabilmesidir. Anlaşıldı mı? Çok zor değil ama bizi bu dilden koparanlar utansın, ne yapalım? Aslında burada bize yabancı olan hiçbir şey yok. Ama gelin görün ki 10 sene önceki metinleri dahi şu anda anlamakta zorlanıyoruz. Biraz daha Türkçeleştireyim. Şerri ameli hükümler. Bakın usulü fıkhın ilgilendiği amel, ilgilendiği hüküm, ahkamdır. Başka bir şey değil. Dolayısıyla Allah Resulü'nden bize intikal etmiş olan ya da Kur'an'dan bize intikal etmiş olan tafsili hükümlerin tamamı yani ortada duran birden fazla hükümlerden, delillerden hüküm çıkarma yöntemidir usulü fıkh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayetlerden bize intikal ettiğine göre 5-6 farklı biçimde namazda ellerini bağlardı. Bu rivayetler nedir? Şerri, ameli, hükme konu olan tafsili delillerdir. İşte mezhep imamlarımız otururlar bu rivayetlerin karşısına, bu rivayetlerden kendi usullerine uygun olanı seçer alır ve onun üzerine de hüküm bina ederler. Dolayısıyla usulü fıkıh dediğimiz zaman bizim aslında anlayacağımız şey var olan delillerden hüküm çıkarma yöntemidir. Bu tabir, ifade herhalde daha anlaşılır oldu. Var olan, tafsili, geniş olan delillerden hüküm çıkararak üzerine bir düşünce, bir yöntem, bir metot bina etmektir. İşte usulü fıkhın kapsamına giren bu tanımı bildiğimiz zaman şimdi gelip soralım usul alimlerimize sünnet nedir diye. Nedir sünnet? Usul alimlerine göre Allah Resulü'nün Kur'an haricinde bize intikal eden şerri ve ameli hükümlerin üzerine bina edileceği rivayetlerdir. Tam muhaddislerin amele ve hükme teşkil edip esasa teşkil edip etmemesi şartını koyduklarının aksine, bunda ise tamamen üzerine bina edilecek olan hükümlerin şerri olarak geçerli olması lazım. Anlaşılıyor değil mi? Biraz teknik ama başka yapacak bir yolu da yok bu işin. Dolayısıyla muhaddisler ister ahkama teşkil etsin, ister amele teşkil etsin, isterse etmesin, Allah Resulü'nden bize intikal eden her rivayeti kabul edip alırlarken muhaddis ulema tam aksine sadece ahkama ve amele hüküm teşkil edecek rivayetleri alır. Bunun için ilgilendiği alan sınırlı bir alandır. Peki bunu alırken muhaddisler gibi sözü, fiili, takriri, mizacı, sireti, sıfatın tamamını alır mı? Hayır. Üçünü tek alır. Sözü alır, fiili alır, takriri alır. Diğerleriyle ilgilenmez. Onun için hiçbir usul kitabında Allah Resulü'nün nübüvvet öncesi hayatına ait rivayetlere rastlamazsınız. Çünkü nübüvvet öncesinde Efendimizin ortaya koymuş olduğu bazı davranışlar ya da söylemiş olduğu bazı sözler nübüvvet öncesine ait olduğu için üzerine din bina edilmez. Dolayısıyla usul uleması bu konuda biraz çerçeveyi daraltarak bizim önümüze böyle bir tanım getirmişlerdir. Söz, fiil ve takririn üzerine hüküm bina edilebileceği rivayetler. Dolayısıyla hepsi de değil. Eğer sözleri alacaksa usul uleması şöyle bir yönüne bakar. Ben bunun üzerine nasıl bir hüküm bina edebilirim? Ne gibi mesela? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki varise vasiyet yoktur. Bu bir hükümdür. Ve bunun üzerine ulema vasiyete ait birçok meseleyi bina edecek. Bunu alır. Ya da başka bir hadis. Zarar görmek de zarar vermek de yoktur. Bu da önemli bir hadis. Nevevi'nin 40 hadisinden biridir mesela. Zarar görmek de, zarar vermek de yoktur. Bir şey sana zarar veriyorsa eğer, o şeyi ortadan kaldırma hakkına sahipsin. Ama zarar vermiyorsa, sen de zarar verme hakkına sahip değilsin. Biraz daha toplumsal boyutta anlayalım bu sözü. Ne mazlum ol, ne zalim. Bu hadisten yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. Bu hadisten yola çıkarak mazlum olup zalimlerin ayağının altına düşmenin dahi bir Müslüman için sorumluluk olduğunu söyleyebiliriz. Düşemezsin. Eğer sana zulmediliyorsa o zulmün izalesi için çalışmak zorundasın. Çünkü hüküm koyan Allah Resulü, böyle bir yetkiyi elinde bulunduran zat sana bunu söylüyor. Zarara da uğrama, zarar da verme. Zarar yapılırsa sana karşı çık, sana zarar yapmak isteyenlere de asla müsaade etme. İki tarafının da hakkını muhafaza etme. Bakın, bir sözdü ama o sözün üzerine biz onlarca hüküm bina ettik. Başka bir şey. Eğer nehir ve yağmur suları ile bir tarladan ürün alınacaksa, o tarlaya düşen zekat miktarı onda birdir. Eğer taşıma suyu ile bir tarladan mahsul alınacaksa, o tarlaya düşecek zekat miktarı 20'de birdir. Birinde sularken emek sarf ediyorsun, birinde ise hiçbir emek sarf etmeden Allah'ın sana olan bir lütfu ile, bir rahmeti ile ürün elde ediyorsun. Bedelsiz ürün elde ettiğin zaman ona bir vereceksin. Terleyerek, bedel ödeyerek mahsul aldığın zaman da 20'ye bir vereceksin. İşte bu da bir söz ve bunun üzerine de bina edilir onlarca hüküm. Fiil mesela. Allah Resulü'nün muhaddisler nazarındaki fiillerine geçen hafta değinmiştim. Usul uleması mesela sadece işin yine hüküm boyutuyla ilgilenir. Nedir? Namazın erkanı, namazın kılınış şekli, haccın edası, menasiki, Allah Resulü'nün hac yapış şekilleri, ticaretin yöntemi, alış ve veriş konusunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hükümlerin, söylemiş olduğu sözlerin, ortaya koymuş olduğu tavırların tamamı. Bu da işin fiil boyutu. Takrir, yani Allah Resulü'nün onayı, geçen haftaki iki rivayeti hatırlıyorsunuz herhalde. İkisinin üzerine de bina edilir. Neydi biri? Biri teyemmüm için iki arkadaş, iki sahabi su bulamamış teyemmüm etmişlerdi. İkinci vaktin namazı gelmeden su görünmüştü. Biri demişti ki su gördük, o halde namazlarımızı iade etmek zorundayız. Diğeri de demişti ki hayır. Biri iade etmişti, biri de etmemişti. Allah Resulüne geldiği zaman mesele, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlardan birine demişti ki sen benim sünnetim ile amel ettin. Teyemmüm alıp namazını iade edene de demişti ki senin üzerine ise iki ecir vardır. İkisini de onaylamıştı. Buradan da elde edeceğimiz onlarca meseleye hüküm teşkil edebilecek bir mesaj var. Bir diğeri de Kureyza oğulları hadisesiydi. İkindi namazını kılmayın demişti Allah Resulü. Sahabinin bir kısmı kılmış, bir kısmı ise kılmamıştı. Kılanlara da bir şey dememişti, kılmayanlara da. Bu takriri de işte usul ulemasının üzerine hüküm bina edebilecekleri bir alana dönüşür. Dolayısıyla usul ulemasının sünnet tarifinde kesinlikle hükme mesele olabilecek bir rivayet vardır. Yoksa ötesini pek de onlar ilgi alanlarına almazlar. Anlaşıldı değil mi? Usul ulemasının sünnetin hangi alanıyla ilgilendikleri. Burada iki ilmi disiplininde hem muhaddislerin hem de usulcülerin ortak oldukları bir mesele üzerinde biraz durmamız lazım. Nedir o? Bu iki ilmi disiplinimiz de dostlar, Allah Resulü'nden başka sahabeden bize intikal eden söz, fiil ve takrirlerin de sahabi sünneti olarak ayrıca ele alınmasını isterler. Bilmem anlaşıldı mı? Sahabiden bize intikal eden söz, fiil ve takrirlerin de ayrıca sahabi sünneti olarak ele alınması ve onun üzerine de hüküm bina edilmesi, onunla da amel edilmesini bize tavsiye ederler. Peki bu ulemayı böyle bir meselede bu düşünceyi ileriye sürmelerine sebep olacak şey nedir? Yine Allah Resulü'nün sözleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, size sünnetimi ve hidayet üzere olan Hulefai Raşidinin sünnetini tavsiye ediyorum, vasiyet ediyorum. Bizzat söyleyen Allah Resulü'dür. Size sünnetimi ve benden sonra da Hulefai Raşidin olan sahabimin sünnetini sizlere tavsiye ediyorum. Başka bir hadiste ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır diyor. Bu 73 fırkadan 72'si nardadır, cehennemdedir. Bir tek fırka-i naciye olarak cennettedir. Ashab sordu, dedi ki ya Resulallah kim bunlar? Benim ashabımın üzerinde olduğu ve benim ve ashabımın çizmiş olduğu metottan dışarıya çıkmayanlardır. Benim ve ashabım. Yani Allah Resulü böyle bir yetkiyi sahabesine de veriyor. Özellikle de böyle bir yetkiyi hak edecek ashab-ı nebi dediğimiz, belki bir yönüyle usul ulemasının sahabe olarak kabul ettiği ve üzerine din bina edildiği müstesna şahsiyetlerin de sünnet olarak ümmete bazı şeyler miras bırakacağını söylüyor. Burası çok önemli. Ve biz ümmet olarak burayı şu anda ihmal ediyoruz. Ya iki sünneti birbirine karıştırıyoruz. Hüküm anlamında neyin ne kadar bağlayıcılık arz ettiğini bilmeden farklı noktalara çekiyoruz. Ya da buna tamamen kapı kapatıyoruz. Dört Raşid Halife, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'den bize intikal eden ve şu anda ümmetin üzerine din bina ettiği birçok alanda yolumuzu aydınlatan sünnetlerinin olduğunu biliyor muydunuz? Biz zannederiz ki onları bize miras bırakan Allah Resulü'dür. Hayır. Ashab'tır. Bunu bilelim, bağlayıcılık noktasındaki konumlarını da bilelim ve neyi nerede ne kadar yapabileceğimizin farkında olalım. Tek bir örnek vereyim. Allah Resulü içki haddini Kur'an'daki diğer hadlerden yola çıkarak 40 celde olarak belirledi. İçki içene 40 celde vurulurdu. Hazreti Ebubekir geldi. Efendimizin yürümüş olduğu yol üzere yürüdü. O da 40 celde vurdu. Hazreti Ömer geldi. Hilafetinin ilk 6 yılında o da 40 celde vurdu. 7. yıl oldu. 40'ı 80'e çıkardı. 80 celde vurmaya başladı. Niçin biliyor musunuz? Çünkü İslam coğrafyaları genişlemişti ve Medine'nin etrafına farklı yerlerden garip garip içkiler gelmeye başlamıştı. İnsanlar da kendi kafalarına göre hükümler koyarak bu haramdır, bu değildir, bu içkidir, bu değildir diye ayrıma tabi tutarak içkiyi su gibi içmeye başlamışlardı. Siz misiniz bunu yapan? Her kim bundan sonra falanca falanca falanca içkiyi içerse ona 80 değnek vururum diye bir kararname çıkarttı Hazreti Ömer. Ve 80 değnek vurdurdu. Hazreti Osman geldi. Dedi ki Ömer eğer böyle bir şey yapmışsa bunda bir hikmet vardır. Ben de 80 vurayım. 80 vurdu. Hazreti Ali geldi. Bakın çok ilginçtir. Buradan aslında bu sünneti nasıl değerlendireceğimize dair bir metodoloji yakalayacağız. Yeğeni yani abisi Cafer-i Tayyar'ın oğlu Abdullah İbni Cafer'i vali olarak bir yere gönderdi. Abdullah İbni Cafer gitti oraya. Orada içki haddi uygularken Resulullah'ın sünnetine göre mi amel edeceğim yoksa Ömer'in sünnetine göre mi amel edeceğim diye ihtilafta kaldı. Ve bir mektup yazdı Hazreti Ali'ye. Ya emir el müminin neye göre amel edeyim? Hazreti Ali dedi ki Resulullah'a göre amel et. Niçin? Durulmuştu çünkü. Ortada eskisi kadar içki alanında bir sıkıntı yoktu. Olmadığı için de Hazreti Ömer'in sünnetini terk ederek Allah Resulü'nün sünnetine yapıştı. Eğer aynı durum devam etseydi inanın buna belki Ali 80'i 100'e 120'ye çıkaracaktı. Çünkü onlar Allah Resulü'nden sünnetin bu yönünü anlamışlardı. Bizim bugün ihmal ettiğimiz yön de burası işte. Maksat ve maksudu ihmal ederek bir sünneti okumaya tabi tutuyoruz. Fazla teferruata girmeyeyim ama Hazreti Ömer'den birkaç örnek vereyim iyice mesele anlaşılsın diye. Hazreti Ömer Müslüman olduğu gün Allah Resulü'nden bir lakap almıştı değil mi? O gün almıştı. Neydi o lakap? Faruk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Faruk lakabını Ömer'e o anki bir sözünden dolayı vermişti. Hani Ömer eniştesi Said İbni Zeyd ki amcasının oğludur. Ablası Fatma İbni Hattab ile birlikte Müslüman olduklarını duyunca onları paralamaya giderken yolda aslında önce Allah Resulü'nü öldürmeye giderken yolda rastladığı biriyle onların evine doğru yönelir. Orada Taha suresinin ayetlerini dinleyince yüreğine su serpilir ve doğruca Erkam'ın oğlunun evine gelir. Kapıdan girer girmez Allah Resulü'nün önünde şehadet getirerek Müslüman olur. İman eder. Sayı kaçtır Erkam'ın evinde? Farklı ihtilaflar var ama 128 olduğu söylenir. Ömer'in 129. Müslüman olduğu söylenir. 129 olunca sayı İman eder etmez Ömer'in Allah Resulüne söylediği şudur. Ya Resulallah şu içine yeni girdiğim din aziz şu bizi Kabe'den alıkoyanlar ise zelil değil mi? Evet ya Ömer. O halde ya Resulallah, gizlenmenin ne alemi var? Çıkalım Mekke'nin sokaklarına, haykıralım bu kelimeyi. Alem bu kelimeyi Tayyibe'yi duysun bizim lisanlarımızla. Ey Ömer, sen artık Hattab'ın oğlu Ömer değil, Ömerul Faruk'sun diye Allah Resulü'nün nitelendirdiği yerdir orası. İlk gün imanı ile lakabı aynı gündür. Peki Allah Resulü işin nihayetini bilmiyor muydu? Ömer'in şahsiyetini bilmiyor muydu? Çok iyi biliyordu. Çok iyi bildiği için Ömer'e dua ediyordu. Unutmayın, Ömer nübüvvetin 7. yılı Müslüman oldu. Allah Resulü ilk yıldan itibaren Ömer'e dua ediyordu. Ömer ve Ebu Cehil'e, ya Rabbi iki Ömer'den birini bu dine kazandır ve bu dini iki Ömer'den biriyle güçlendir. Efendimiz karşısındaki muhatapların kumaşının kalitesini çok iyi biliyordu. Nasip olan Ömer'e oldu. Faruk lakabı fark edendir değil mi? Türkçede de kullandırırız. Hak ile batılı ayırmıştı o gün. Ama bir anlamı daha vardır ki Kur'an'ın Furkan sıfatının da anlamı odur. İnce anlayış demektir. İnce anlayış. Meselelerin maksudunu anlayana, maksadı anlayana Faruk derler. İşte Ömer meselelerin farkını anlıyordu. Onun için de 4 kez Kur'an inmeden o vahyin öncesinde hükümler vermiş ve inen ayetler de Ömer'in o hükümlerini tasdik etmiştir. Bir gün geldi Allah Resulüne, dedi ki ya Resulallah, şu İbrahim'in makamını, Kabe'nin avlusunda duran İbrahim'in makamını kendimize namazgah edinsek olmaz mı? Efendimiz hiçbir şey söylemedi. Ayet indi. Orası sizin için namazgahtır dedi. Aynen Ömer'in kullandığı lafızları kullanarak. Çok ilginçtir. Bedir'de esirlerin ne yapılacağı konusunu Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir ile Efendimiz istişare ederken Ömer diyordu ki ya Resulallah, sen bu adamları ne yapacaksın? Her bir esiri kendi akrabasının eline ver. Mesela Abdurrahman'ı Ebu Bekir'e ver. Akil'i, Talib'i Ali'nin eline ver. Benim kardeşim yok, bana da dayılarım olan Beni Mahzum'daki adamları ver. Herkes kendi akrabasının kafasını uçursun. Ve Allah'a yüreklerimizde asabiyete ait tek bir damlanın olmadığını böyle izhar edelim. Efendimiz hiçbir şey söylemedi. Çadıra girdi, düşündü, düşündü, düşündü. Dışarı çıktı. Ya Ebu Bekir dedi, sen atam İbrahim'e benzersin ve İsa'ya. Ya Ömer, sen de Nuh ile Musa'ya benzersin. Gadabın Nuh ile Musa gibidir. Ama ben Ömer'in değil Ebu Bekir'in reyi üzereyim dedi. Peki ayet nasıl indi? Ayet Ömer'in reyi üzerine indi. Hiçbir peygambere yeryüzünde Allah'ın dinini kabul etmeyecek bir tek fert kalmayana kadar yanında esir alması yakışık kalmaz diye Enfal suresinin 69. ve 70. ayetleri nazil oldu. Ayet Ömer'in sözünü doğruladı. Medine'deyiz. Hanımlar gelip geçiyor Allah Resulü'nün yanına. Medineli hanımlar şehir hanımları olduğu için taşraya göre biraz daha rahattırlar. Öyle ki hanımlar neredeyse evde daha fazla erkekten söz sahibidirler. Efendimizin yanına da girer çıkarlar destursuz. Mekkeli hanımlar bir şey soracakları zaman sırtlarından ter atardı. Soramazlardı. 10 defa sözü boğazlarında götürür getirir, sonra bir Medineli hanıma söylettirirlerdi. Çünkü utanırlardı. Ama Medineli hanımlar şehir hanımları olduğu için daha özgürdüler ve rahat hareket ederlerdi. Bir gün Hazreti Ömer yine oturmuştu Allah Resulü'nün yanına. Medineli hanımlar gelip gitti. Ayağa kalktı Ömer, dedi ki ya Resulallah, şunlara örtüyü tavsiye etsen de yüzlerini gözlerini örterek gelseler senin huzuruna olmaz mı? Daha tesettür ayeti yok ortada. Akabinde ayet indi. Tesettür Müslüman hanıma farz oldu. Ömer'in o sözünden sonra. Düşünebiliyor musunuz? Onun için işte Allah Resulü, Buhari'de geçer bu hadis. Ömer'in dilinin üzerinde meleğin dili vardır der. Yani Ömer Cebrail'in lisanı ile konuşur. Bunun tefsiri budur. Ömer Cebrail'in lisanı ile konuşur. Başka bir yerde İbn-i Mace'de geçer yanılmıyorsam, Ömer söyletilenlerdendir. Konuşan değil, biri onu söylettiriyor. İlham işte. İlham Ömer'e onu söylettiriyor. İşte böyle bir Faruk ile karşı karşıyayız. Ne yaptı bu Faruk? Allah Resulü'nün sünnetine aykırı işler yaptı. Birçok hem de. Ama onu yaparken haşa Efendimiz'i gadaplandıracak ya da Efendimiz'in uyardığı gibi dininin üzerine din ekleyecek, dinini arkaya atıp yeni bir din ortaya çıkaracak bir hal değildi. Aslında Ömer'in yaptığı Allah Resulü'nün sünnetini doğru bir biçimde okumaktı. Ne mesela? İşte biraz önce kıldığımız teravih namazı Ömer'in sünnetidir. Allah Resulü'nün sünneti teravih namazını herkesin kendi başına kılmasıdır. Ömer'in sünneti ise cemaat ile kılmaktır. Hilafeti yıllarında girdi mescide, baktı ki herkes mescidin bir tarafında. Biri o tarafta kılıyor, biri bu tarafta kılıyor. Böyle olmaz dedi. Ümmet bir nafileyi bile yerine getirince disiplinini dışarıya yansıtmak zorundadır. Geç ey Ubey İbni Kab imamete, siz de geçin arkasına, hadi bundan sonra cemaatle kılın. Başka ashabtan bazıları itiraz etti. Ya Ömer, Allah Resulü'nün yapmadığı bir şeyi mi yapıyorsun? Resulullah'ın yapmadığı bir şey yapmak bidattır. Bidatsa bidat, bu da ne güzel bidat dedi. Bidatul hasene terkibi ilk kez Ömer'in ağzında orada çıktı işte. Sünneti okuyor. Asıl Allah Resulü'nün mantığını okuyor Ömer. Başka? Cenaze namazlarını kaç tekbirle alıyoruz şu anda biz? 4 tekbirle değil mi? Efendimiz ve Ebu Bekir döneminde imam kaç tekbir isterse o kadar alırdı. Çünkü Resulullah öyle alırdı. Allah Resulü ekseriyetle 4 tekbirle cenaze namazını kıldırırdı ama bazen cenazeden cenazeye fark ederdi Efendimiz. Tekbir sayılarını 4'ün üzerine çoğaltırdı. Mesela ashabtan Sa'd İbni Muaz'ın cenaze namazını kıldırırken Efendimiz 7 tekbir almıştı. Hazreti Ali'nin annesi Fatıma validemizin cenaze namazında da sayılar muhtelif. Bazı kaynaklara göre Allah Resulü gözyaşı içerisinde 70 kez tekbir almıştır. Almış, duramamış namaza. Annemden sonra annem dediği insanlardan bir tanesidir Hazreti Ali'nin annesi Fatıma. 70 kez tekbir almıştır. Bu konuda son söz olmadığı için Hazreti Ömer döneminde de insanlar muhtelif tekbirlerle cenaze namazını kılıyordu. Hazreti Ömer geldi, dedi ki ya bunun bir sınırı olmalı. İnsanlar şaşırıyor. Kimse bilmez ki sizin kaç tekbir alacağınızı. Bundan sonra ümmet 4 tekbirle cenaze namazını kılacak. Bakın, Ömer'in sünnetine göre amel ediyoruz biz halen. Ama bilmemiz lazım bunu. Olur ki bir gün siz bir cenaze namazı kıldırırsınız. O kıldırdığınız cenaze de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi sizin yüreğinizi parçalarsa arttırırsınız tekbir sayılarını. Kimse de size sünnete muhalefet ediyorsun diye söz söyleme hakkına sahip olmaz. Eğer bu bilgiyi bilirsiniz. Başka, şu anda makam İbrahim'i biliyorsunuz değil mi? Hacca gidenler bilir. Ayrıktır Kabe'den. İnsanlar makam İbrahim ile Kabe'nin arasındaki boşluktan tavaf ederler. Eskiden o makam Kabe'nin duvarına bitişikti. Ne zamana kadar? Ömer'in hilafeti yıllarına kadar. Hazreti Ömer bir gün tavaf ederken baktı ki insanlar orada sıkışacak. Neredeyse birbirlerini öldürecekler. Yahu dedi, bu makam-ı İbrahim Kabe'den bir parça değil. Bunu alsak şuraya koysak ne olur? İtiraz edenler oldu tabii. Ama Ömer onları dinlemedi. Hayır dedi. Allah Resulü olsaydı eğer bunu yapardı. Ve aldı Kabe'nin yapışık duvarından bugünkü yerine koydu. Ve şu anda biz Ömer'in sayesinde bakın orada rahat bir biçimde tavaf ediyoruz. Başka birçok şey var da birkaç tanesini ancak aktaracağım. Ben hilafete geçtikten sonra dedi ki Hazreti Ömer, bir tek sahabi Medine'nin dışına çıkmayacak. Yasak getirdi. Sebep, eğer dedi siz çıkarsanız Medine dışına, farklı yerlerde birbirinizden habersiz yaşamaya başlarsanız, birbirinizden habersiz olduğunuz için daha tedvin edilmemiş sünnet noktasında farklı farklı rivayetlerde bulunabilirsiniz. Şimdi biriniz bir rivayette bulunuyor, başka biriniz anında müdahale ediyor, diyor ki hayır ben Resulullah'tan şöyle de duydum diyor. O iki rivayet birbirini tamamlıyor, birbirini destekliyor. Ama ayrılıp giderseniz sen başka bir şey söyleyeceksin, öteki başka bir şey söyleyecek, ümmet arasında ihtilaflara kapı açılacak. Hayır, görevlendirmeler dışında hiçbir taneniz buradan dışarıya çıkamazsınız. Bu da bir iştihat ve doğru bir iştihat. Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in bu iştihadını kaldırdığı için Hazreti Osman döneminin ikinci yarısında, hilafetinin ikinci yarısında ümmetin başına o malum olaylar geldi. İhtilaflar o günden sonra ümmet arasında dolaşmaya başladı. İşte Hazreti Ömer bunu görerek sahabenin dışarıya çıkmasını yasaklıyordu. Daha neler neler, birkaç tanesini atlayayım. Mesela dedi ki, bundan sonra at ticareti yapanlar zekat verecek. O güne kadar at ticareti yapanlardan tek bir dirhem zekat alınmazdı. Peki Hazreti Ömer niye bunu istedi? Çünkü o günlerde Medine'de atların sayısı belliydi. O sayılı atlar da sadece savaş için kullanılırdı. Unutmayın, Bedir'e Allah Resulü giderken 313 İslam askerinin sadece 2 atı vardı. Ama Hazreti Ömer zamanında Müslümanlar zenginleşti, atlar çoğaldı ve insanlar atların ticaretini yapmaya başladılar. Ömer dedi ki durun dedi, Hem bunun ticaretini yapacaksınız hem de zekat vermeyeceksiniz, öyle mi? Bundan sonra atlara da zekat vereceksiniz şu miktarda diyerek o alanda da bize bir imkan açtı. Başka? Hırsızın elinin kesilmesi had cezasını Medine'de bir kıtlık senesinde kaldırdı. Kıtlık olmuştu ve kıtlık senesinde de insanlar hırsızlık yapmaya başlamışlardı. Hırsızlık davaları Hazreti Ömer'e geldiği zaman Hazreti Ömer o sene had uygulamadı. Sebep? Kıtlıktan dolayı ben had uygulayamam dedi. Ve çok ilginçtir. Bu da yine bizim hukuk kitaplarımızda bir örnek olarak yer alır. Biri geldi Allah Hazreti Ömer'in yanına. Dediler ki ya Emre'l Müminin hırsızlık yapmış. Ne çalmış? Şunu çalmış. Çağırın efendisini. Efendisi geldi. Efendisine dedi ki sen bu adama kaç lira maaş veriyorsun? Şu kadar maaş veriyorum dedi. Eğer dedi had uygulamam gerekseydi vallahi çalan adama değil sana uygulamam lazımdı. İşverenine söylüyor. Çünkü bu maaşla kim geçinebilir ki? Böyle bir miktarı alıp da çoluk çocuğuna bakmak zorunda olan bir insanın hırsızlık yapması her an ihtimal dahilindedir. Onun için eğer burada had uygulamam gerekseydi çalana değil bu işi kolaylaştıran ya da bu imkanı açan adama had uygulamam gerekirdi. İşte farukiyet bu. Farukiyet Hazreti Ömer'e böyle bir anlayış getirmişti. Son iki örnekle bitireyim. Ehli kitap kadınlarla evlenmek Kur'an'ın hükmüne göre caizdir. Ve bu caiziyet Hazreti Ebubekir döneminde de devam etmiştir. Hazreti Ömer hilafete geldiği zaman yine bir kanunname çıkararak ehli kitap kadınlarıyla evlenmeyi yasakladı. Peki Ömer Kur'an'ın ve kendinden önceki Resulullah ile Hazreti Ebubekir'in emirlerine aykırı mı davrandı? Hayır. Maksadı okudu. Baktı ki Müslüman coğrafyalarda özellikle devlet kademesinde olan vali ve yöneticilerde alınan bir karar ikinci gün ya Bizans'ın kalelerinde ya Sasani'nin kalelerinde yankılanıyor. Bir de araştırdı gördü ki o haberi uçuranlar ehli kitap gelinler. Ehli kitaptan olup Müslüman vali ve yöneticilerle evlenmiş olan insanlar ve yasakladı. Bundan sonra dedi artık ehli kitap kadınlarıyla evlenmeyeceksiniz. Kur'an'ın açık hükmüne rağmen bir maksadı doğru okuduğundan dolayı. Hazreti Ebubekir devrindeyiz. Hazreti Ebubekir halife, Ömer ise onun yardımcısı. Hazreti Ebubekir mali işleri Hazreti Ömer'in denetimi altına vermişti. İdari işleri de sahabeden Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın denetimine vermişti. Müellefe-i kuluptan olan bir zat geldi, Ebu Bekir'den alacağı payı istedi. Müellefe-i kulubu biliyorsunuz değil mi? Kur'an zekat verilecek 8 sınıftan biri olarak müellefe-i kulubu sayar. Yani kalpleri İslam'a ısındırılmak üzere olanlar. Adam geldi istedi, Hazreti Ebu Bekir de hakkı ya bir kağıda yazdı. Dedi ki götür bunu hazinenin başında olan Ömer'e ver, sana versin. Adam götürdü kağıdı Hazreti Ömer'e uzattı. Hazreti Ömer şöyle bir kağıda baktı, kağıdı yırtıp attı. Vermiyorum dedi. Nasıl vermezsin dedi. Bu hakkı Resulullah bana verdi, Ebu Bekir bana veriyor, sen ise bana vermiyorsun. Nasıl olacak? Yahu dedi, sizin kalbiniz ne de ısınmaz bir kalpmiş. Yıllardır Allah Resulü verdi ısınmadı. Ebu Bekir kaç senedir verdi ısınmadı. Halen de ısınmıyor. Isınmaya da pek benzemiyor. Vermiyorum ben dedi. Adam doğruca Ebu Bekir'in yanına gitti. Ya Emir el Müminin dedi. Sen ne biçim halifesin? İnan ki merak ediyorum. Sen mi halife, Ömer mi halife? Bu söz aslında cinayetti. Ama ne dedi biliyor musunuz? İnşallah huve. Evet, inşallah o olacak halife. O günden belirlemiş Hazreti Ebubekir kendinden sonra atayacağı insanı. İnşallah o. Ve Hazreti Ömer hilafete gelir gelmez yaptığı ilk iş müellefe-i kuluptan olan bütün adamların zekatlarını iptal etmekti. Tek bir kuruş benden alamazsınız dedi ve vermedi. Bu da bir sünneti okuyuştu aslında. Aykırı davranmak değil. Onun için dostlar, Allah Resulü'nün nebevi mirasından istifade etmenin yolu işte böyle bir furkaniyet anlayışıdır. Eğer o anlayış bizde gelişirse, inanın ki Ömer gibi nice meselelerin arka yüzünü görmeye başlarız. Herkes duvarın bu tarafını görürken siz arkasını görürsünüz. Herkes bugünü görürken siz yarını görürsünüz. Herkes sadece bu anı, bu lahzayı değerlendirirken siz yıllar sonrasını değerlendirirsiniz. İnşallah Rabbim Ömeri anlayışı bizlere de nasip etsin. Bizlere de böyle bir furkaniyet versin ki biz de meselelerimizi bu kolaylıkta halledelim inşallah. İnşallah dostlar haftaya fakihlere göre sünneti işleyeceğiz. Bu da çok önemli bir mevzu. Özellikle bu mevzu şu anda bizim sünnet dediğimiz mevzudur. Hani soruyoruz ya adama ne yapıyorsun eğer adam farz namazları öncesinde namaz kılıyorsa? Ben sünnet namazları kılıyorum diyor. O deyiş fakihlere göre doğru bir deyiştir. Doğrudur. Sünnet namazı kılıyor. Ama sünnetin tamamını ele aldığınız zaman kıldığı sünnet değil nafile namazdır. Dolayısıyla fakihlerin anlayışından elde edeceğimiz çok önemli kavramlar, istilahlar var. Onları öğrendikçe meseleyi biraz daha rahatlıkça anlamaya çalışacağız inşallah. Allah anladıklarımızı, dinlediklerimizi hayatlarımıza aksettirsin. Bizi sözü duyup da yatanlardan değil, sözü duyup da iş yapanlardan eylesin inşallah. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin.